Aşktan ölen tekrar ölmez diyorlar. Kırılan kalp tekrar sevmez diyorlar. O gitti bir daha dönmez diyorlar. Söylesene söyle inanayım mı? Söylesene söyle inanayım mı? Hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum. Adını duydukça anlıyormuşum. Deli diyorlarmış benim halimle. Gelmiş ne, geçmiş ne sayıyormuşum. Gelmiş ne, geçmiş ne sayıyormuşum. Akan gözyaşımı kurut diyorlar. Coştu deli gönlüm durup diyorlar. Unut artık onu, unut diyorlar. Söylesene söyle inanayım mı? Söylesene söyle inanayım mı? Hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum. Adını duydukça anlıyormuşum. Deli diyorlarmış benim halimle. Gelmiş ne, geçmiş ne sayıyormuşum. Gelmiş ne, geçmiş ne sayıyormuşum. Kardeş, bu hayat tesbih gibidir bilir misin? Derdin varsa çekmesini bileceksin. Mutlu olduğun günlerde de sallamasını bileceksin. Ama sen ol, hiçbir zaman dostunu üzmeyeceksin. Hayat da sana bu dersi versin be. Her şey senin olsun arkadaş. Ne dert sana ne bana uğrasın. Hayatı tesbih yapmış, seninle beraber yürüyoruz. Gönlüme dikili mezar taşına bekleme yazdırdım boşu boşuna. Sevmemiş diyorlar Allah aşkına. Söylesene söyle inanayım mı? Söylesene söyle inanayım mı? Hayatı tesbih yapmışım sallıyorum.